just apropå det här med attityd och pessimism liksom. Okej. Jag läste faktiskt nyligen, precis när jag kom hem här, en bok om just alltså attityd. Attityd? Attityd, yes. Och det är ju, alltså, nu kommer jag inte ihåg självklart vad författaren heter, för han får klippa in det på det sättet. Men han är då föreläsare om just attitydförändring och positiv attityd och förespråkar ju det här då. Och genom hela mitt liv så, jag vet inte, du är väl relativt medveten om det här, så har jag en väldigt pessimistisk attityd generellt. Sådär, då. Nu är du otaggad. Nej, men alltså, jag har bara en alltså, pessimistisk syn på världen. Vad jag kallar ju realistiskt. Men om du förklarar pessimism, för alla kan inte vad det betyder. Okej, okay, men pessimism, alltså en liten krass världssyn liksom. Alltså, för att, och säga att ja, men, man kan ju ta exemplet klassiska, liksom ett halvfullt glas eller halvtomt glas. Okej. Okay. Och för mig så speglas världen ofta som relativt, jag är inte religiös, jag är ju rätt säker på att det inte finns någon mening med livet och vadå, ingenting jag gör under mitt liv kommer ju egentligen bidra med någon stor bidragande långvarig förändring. Och då kan man ju se det här som någonting, alltså man kan ju antingen bli väldigt inaktiv och säga okej, men ingenting jag kommer göra nu, men ni kommer ju egentligen påverka någonting i det större skeendet. Så då kan jag antingen göra ingenting eller så kan jag ju känna en otrolig frihet. För ja, men om man tänker på det hela, så här, herregud, allting runt omkring oss förvittrar ju till slut. Absolut. Till, ända från början liksom till våra liv, alltså våra liv är ju otroligt korta. Och våra namn är ju bara ihågkomna, alltså några generationer kanske efter att vi har dött. Och när vi väl är försvunna så finns vi aldrig mer. Och även om man tittar i större skeendet, vadå, vi kan ju känna oss meningsfulla i våra egna små bubblor, våra egna små liv liksom. Eller i samhället, eller till och med som mänskligheten känner ju oss väldigt alltså, betydelsefulla. Okay. Men i det stora skeendet, om man bara kollar på vårt solarsystem, så är det ju sådana enorma tillstånd. Och vi är ju så otroligt obetydelsefulla i de stora skeenden. Även fast vi skulle göra vårt absolut bästa bara för att påverka någonting i det större sammanhanget i universumet, så är det ju fortfarande så att vår inverkan ur ett längre perspektiv är close to non-existent. Mm. Om man då utökar det ytterligare så, så når vi, kommer ju allt närmare till alltså heat death of the universe. Alltså allting sprider ut sig. Och det är ju, om vi säger att vi skulle resa till en vår närmsta galax, så vadå, håller vi på att röra oss ifrån dem. Men för sig, närmsta galaxen håller ju faktiskt på att röra sig mot oss, så kommer ju kollidera. Men alltså, det är ju svårt att förstå exakt hur absurt stort universum är och hur liten inverkan vi har på det hela. Och våra civilisationer kommer ju försvinna. Mänskligheten kommer med största sannolik försvinna. Och även fast om vi tittar tillbaka eller tittar framåt 2000 år, så kommer vi inte kunna relatera med de människor som bor och lever där i de samhällen de lever i som vi gör idag. Vi kommer inte kunna känna igen oss. För likadant som en gammal man idag ser på oss ungdomar hur vi känns absurda och väldigt svårrelaterade till, så kommer det kännas helt omöjligt att relatera till framtidens människor om vi ens finns. Men tillbaka till hela pessimismen-saken. Och tidigare så såg jag ju det som, okej, men jag blev ju lite ledsen av den här tanken liksom. Okej, men ingenting jag gör kommer ju spela någon verklig roll. Men jag håller då på att försöka förändra det här till att istället så blir det en otrolig frihet. För ingenting du gör kommer att spela roll. Ja, men det är så jag tänker när man är utomlands. Alltså fasen, jag vet att man åker utomlands och man ser alltid de här turisterna som är såhär, men nej, men vi bor där istället, vi tar det lugnt. Vi gör inte det, det är bara jobbigt. Ja. När det kommer några utlänningar från utlands och kanske vill prata med en, då är det också såhär, man skjuter bort dem. Ja. Jag har aldrig förstått dem. För jag menar, vad du vet, vad händer när du är utlands? De minns inte det om jag lagar. Nej. Det gynnar ju bara dig själv om du gör något roligt. Ja, men alltså, saken är, man glömmer ju bort som människa att lika fokuserad som du är på dig själv och dina egna misstag och dina saker som händer runt dig, är ju alla lika fokuserade på sig själva. Så saken är, väldigt få människor bryr sig om alla andra runt omkring sig. Alla glömmer ju bort. Alltså, jag kommer inte ihåg dina misstag, men jag kommer ihåg mina misstag. Men du tror ju att jag kommer ihåg dina misstag. Men jag kan inte komma ihåg det enda jäkla misstag som jag har gjort de senaste 10 åren. Åh, jävlar. Och okay, om man verkligen, alltså det är ju väldigt svårt att ta sig till där, för det är väldigt mänskligt att tro att alla bryr sig lika mycket om ens egen misstag som man själv gör. Mm. Men om man faktiskt skulle kunna ta steget och lära sig annars misstag och göra det lite surt. Nej men alltså att bara liksom, ja för sig, det skulle man ju kunna vända. Jag kommer du, ihåg varenda misstag jag gjort. När du är så gammal, Kalles misstag. Ja, jag en bok alltså, en riktigt lång volym, extra volymen. Tusen sidor. Men alltså vadå, så kan man ju leva, om man nu skulle leva efter den realisationen så skulle man ju kunna leva som väldigt mycket mer friare. Ja. För ingen bryr sig egentligen alltså. Det är ju, alltså visst, jag säger ju inte att det inte är så att ingen kommer ihåg dina misstag, utan dina misstag och dina handlingar påverkar ju folk runt dig. Ja, men det beror på misstag, så här, säg bara att du säger något pinsamt för dem. Det vill man vara borta i 2 dagar. Men alltså, om man gör något pinsamt, typ som när Simon har inte min grej, är på varandra. Ja, det är. Men det är ju också så här, så, saker, everything fades, allting, alltså... Allting blir ju mindre betydelsefullt med tiden. Ja, och det är ju bara sånt som alltså, påverkar oss väldigt nära som möjligtvis alltså, kan påverka längden. Om vi ska ta Simon som exempel. Fan mig, känns att vi kopplar mycket om Simon alltså. Men alltså, när han var ute med er och han lurade, alltså, blev riktigt snuskfull liksom, och rullade i gräset liksom. Vadå, kastade upp flaskan i luften och rullade i gräset. Ja, exakt, men alltså, vadå, då har vi ju pratat om att alltså, vissa som såg honom den dagen blev ju påverkade av det här och alltså, såg på Simon på ett annorlunda sätt eller fick ju en viss bild om honom, och det kommer ju påverka. Ja. Det gör det ju, men alltså, det är ju oftast inte det man tänker faktiskt. Det är ju inte de saker man kommer ihåg om det nätterna. Det var ju 3 år sedan. Jag tror inte någon, jag tror bara den enda gången minns den. Det är när vi grabbar sätter upp och säger, ah shit, ska vi verkligen dricka min fördrag? Det blir som fan sist. Det är bara såhär, driver man med mitt glimt i ögat. Ja, men alltså jag tror verkligen alltså, om man kan, alltså jag försöker själv tänka på det. Så jag tycker det är väldigt härligt att bli äldre av anledningen att man bryr sig mindre och mindre. Absolut. Alltså den här nivån av hur mycket man bryr sig om andras åsikter, om en själv och världen i huvud taget pikar ju någonstans under tonåren. Uh-huh. Och då tror man ju att man är den allra mest viktiga och man känner ju någonstans att ingen tänker ju på samma sätt som man själv gör. Man är helt unik i världen. Alla ens tankar är ju lite så här golden och man förstår inte hur samhället kan fortsätta och inte bara pausa upp liksom. Och tänka de här tankarna som man själv gör. Mm. Och man känner ju liksom att man vill nästan bara stoppa tiden och stanna i det här liksom tillståndet. Men ju äldre man blir förstår man ju att alla har ju varit med om det här tillståndet. Alla har varit med i det här stadiet liksom. Och de här tankarna och nästan allting du gör under ditt liv har ju någon gjort tidigare och känt tidigare. Ja, och du är ju inte ensam. Du är inte den där snowflake i liksom the grand scheme när det kommer till de mesta sakerna. Vad är det för mig? Alltså vadå, du är inte så unik som du tror att du är. Jaha. Gigantes Bastian. Ja, nej men, och jag tycker det är väldigt, alltså jag har börjat gilla hela känslan men att inte riktigt bry sig. Uh-huh. Jag älskar det. Och jag känner vad var du gjorde senast där du inte brydde dig om vad du gjorde? Nej men alltså, bara som i på lördags liksom. Och fan, egentligen kanske vi borde gått ut med de andra liksom efter den där LCS-matchen. Men jag kände legit, jag hade inte egentligen lust med det. Nej. Och det var då när vi träffade dem, så jag kunde egentligen inte bry mig tillräckligt mycket för att känna någon skuld eller någon, alltså att jag borde som ung gått ut med dem. Men för alltså, jag gillade inte det så jäkla mycket. Nej. Och om vi skulle gå tillbaka 3 år så skulle jag ju känt mig som en väldigt dålig människa. Jo. För att jag inte gick ut, jag skulle känna mig väldigt, väldigt antisocial. Men jag känner, för varje år som går så bryr jag mig mindre och mindre. Så varje år som går så blir du närmare den där kattgubben. Nej men alltså verkligen, och jag längtar tills jag är 50-70 liksom år. När jag verkligen inte kommer ha a single fuck to give. Sen någonstans... kan vi också lägga in det om någon här personen lyssnar på det här. Att vi tycker om er fortfarande jättemycket. Jag bara står så väldigt trötta. Vi blev påverkade av, vad ska jag säga, vi satt i en stor arena. Vi alla åldrar, alltså det var ju neckbeards överallt. Det var 12-åringar. Det var inte så svettigt i alla fall. Det var värre i talet. Ja, vi satt ju allra högst uppe liksom. Och det var där all jäkla värme och alla ånger samlades. Jag minns det där, första, jag tror det var du och jag som sa. Tänk man skulle möka uppe. Mm. Då skulle folk dö. Ja, typ så. Men det här är intressant för alltså, du är uppenbarligen more fucks to give right now. Ja. För du känner ju någonstans att du behöver säga det här. Jag gör inte det. Helt ärligt. Alltså, det är inte så att jag... Jag menar, det är intressant för alltså, jag är inte så att jag ogillar dem. Jag tycker de är schyssta människor. Och jag, jag, jag har inget problem med att umgås med dem. Men jag känner inte, jag vet inte vem jag egentligen känner. Du känner inget så här tvång till att du måste... Ursäkta mig, nej. Och jag, alltså, jag älskar det här. Jag vill bara komma närmare till the no fuck zone, liksom. Alltså, nej, jag verkligen inte bryr mig. Ja, du visst... När du går till morgonrock i Oxbergs centrum med ett frukost, det har gjort en gång ju. Ja, men alltså, jag tycker det är helt underbart. Alltså, jag känner mig lite så här anarkistisk när jag gör sådana saker. Och det får mig att känna mig mer levande. Ju mindre jag bryr mig, desto mer levande känner jag mig. Och jag hoppas verkligen att jag kommer gå runt naken i centrum när jag är 70. Alltså. Det är då jag tror du åker in på det där sjukhuset, Batkan. Men jag stöttar dig hela vägen där. Ja. Vi lär ju fortfarande podda då, men... Tänk om det var kul att göra en nakenpodd en gång. Nej, men det kan vi göra. Herregud. Men alltså, jag tror att människor mår bra av att inte bry sig om det sociala. För alltså, vi har ju inte behovet av alltså, den här starka ångesten där man känner att man gör fel saker socialt. Alltså, det är ju en väldigt gammal... Alltså, det ligger ju väldigt mycket i privalhjärnan, de här alltså, ångesten och stressen över att kanske bli utkickad ur gruppen. Men det finns ju inget farligt med det idag. Men det ligger ju väldigt centralt i vår natur. Ja, men det är som vår Skype-sekt. Det är som att man inte pallar. Men ibland är det så här, man är där då på något sätt. Och det är så här en säkerhet, vi får alltid vara där. Vi vet ju själva det, men man orkar inte dra. Här får det något. Hur länge har vi hållit på med Skype då? Väldigt länge. Det har nästan varit varje dag i 6 år. Nej, varje dag, men alltså det är ju... Nej, inte varje dag kanske. Om vi skulle se antal timmar vi befinner oss på Skype så skulle det ju vara skrämmande höga. Vi har snackat med varandra, vi har dock inte sagt vettiga grejer än något, men... Du får kolla på den länken. Alltså, det är ju väldigt härligt liksom. Ja, absolut. Jag vet, man lär ju känna den på... Man hänger... Det är ju... Skype hänger märkliga. Du hänger inte med personen egentligen. Men du umgås med personligheten. Men det blir ju en sån halvtillstånd liksom. Ja. Lär man känna personer bättre på Skype? Nej, alltså jag tror egentligen... Säg att vi ska så här, vi tar ett experiment. Du går på Skype med någon som du precis träffat på en fest. Ja. Och ska ni snacka i 2 timmar. Kommer du känna personer bättre efter det, eller kommer du känna någon bättre alls? Alltså det beror ju på om man snackar one-on-one eller... Ja, det är bara vi två. Bara vi två? Nej. Du menar jämförelse med att alltså, vara med någon, om jag skulle ta en kaffe med någon bara? Ni tar kaffe på Skype. Ta kaffe på Skype. Ja. Dricker du under koppen nu eller? New Age Event. Skulle vara lika givande som det här egentligen. Vi skulle kunna göra det här på Skype också. Jag tror ju fortfarande, alltså, jag är ju alltså, lite traditionell på det sättet. Att jag gillar ju att ha någon framför mig när jag pratar med dem. Och jag känner ju alltså, väldigt mycket alltså, väldigt starkare kontakt. Och jag tror att man anstränger sig mer när man har någon alltså, framför. För det är väldigt mycket mer informationskälla med kroppsspråket som sagt. Ja. Och så vidare. Men alltså, jag tror ju egentligen att om man nu ska säga i dagens samhälle så går vi ju närmre, alltså de här två motpolerna, när man snackar alltså, via telefon eller via Skype, alltså när man inte ser personen och när man faktiskt befinner sig med dem, de här kommer ju allt närmre. Dels med att det är lättare att vara ute och göra en videosamtal, men dels också att de flesta befinner sig i ett halvtillstånd när de är med andra. De håller på med telefonen hela tiden, man har hela tiden kontakt, halvkontakt med alla andra runden. Och då blir det ju någonstans att det tillståndet blir ju mer likt Skype-samtal och telefonsamtal. För det är ju inte där, du fokuserar ju inte fullt med dem. Nu fokuserar vi helt fullt på varandra, men normalt sett om vi skulle bara ta en kaffe så skulle du ju hålla på med telefonen liksom. Vi skulle ju snapchatta någon, alltså, vi skulle ju liksom... Det har vi inte gjort på länge nu. Nej, men alltså generellt sett så... Vi har telefonen i fickan. Och jag tycker det är väldigt bra, för alltså, jag gillar ju de här alltså, kanske mer intensiva samtalen där man verkligen... Är helt fokuserad. Befinner sig där med människan. Men i de flesta tillfällen så befinner man sig i en sån här halvläge. När man kommunicerar med resten av ens vänner eller världen liksom. Samtidigt som man kommunicerar med den här personen framför sig. Det var det vi gick på McDonalds varje fredag. Det var våra där cola-fredagar. Ja. Inte kokain då. Då hade vi egentligen ingen telefon under mötet. Och jag minns ju alla hatade oss för det. Ja. Nej, men alla hatar oss. Jag tror att någon tjej hatar oss också för det. Nej, men alltså det är ju... Nej, men alltså det är alltså... Och det var ju då det någonstans började utveckla den där vänskapen vi pratade väldigt mycket. Vi såg sig varje fredag i typ ett år. Alltså för mig, jag tror att det är väldigt viktigt det där. Ja. Alltså, att det inte... Men alltså, du låter ju det gammaldags, men alltså... Ja, men gamla scenar ibland. Men alltså full fokus på någon. Just sällan idag vi lägger fullt fokus på någonting. Ja, det beror på hur du ser det. Alltså, om du är typ 14 och är One Direction-fan, du lägger ut fullt fokus på dem. Men... Nej, men alltså, även... Ja, men alltså, generellt, alltså, när kommer du ihåg senast när du la verkligen alltså, ditt absolut 110% om man ska säga så på en uppgift utan att ha andra tankar runt omkring eller utan att ha telefonen på så du var redo att ta emot liksom, någonting från någon jag annan? Jag tror... När jag var hemma sen jag gjorde min första EP, 52... Ja. Då var ju sönderfokuserad en vecka. Det kommer jag ihåg. Alltså, det var ju läskigt mycket fokuserad. Det kommer att vi sprang ut där när allt var färdigt. Albumet var färdigt. Ja. Och då ska vi hitta en albumcover. Och vi sprang runt i natten. Det heter sådär. Sprang runt i natten. Alltså, vi sprang ut i 2 timmar. Fotat, jag fotade till Simon när jag gick ut i gatljus. Som senare blev en albumcover på album. Ja. Men alltså typ där. Och vi fotade. Sen dagar efter det. Okay, jag kollade imorgon bara. Då hittade jag den perfekta bilden. Jag på något sätt hade gjort så här. Ja. En rörelse med handen. Så att ljuset blivit som cirkulärt. Ja. Och då hade det blivit något så här coolt fönster på det hela. Jätteverkligt. Mm. Så jag såg bara, det är klart. Så jag satt hela den dagen, höll på med Bandcamp och satt och laddade upp på allting. Ja. Jag såg 3 stycken kopior i Astralen. Jag är väldigt stolt. Oljud. Alltså, jag tror verkligen det är viktigt. Alltså, för vi lever ju i ett relativt kaotiskt samhälle där du alltså, hela får ju väldigt mycket information till dig. Min podcast, inte det är verkligen flykt att man inte pratar med man pratar bara med dem man lyssnar på. Ja, alltså jag tycker det är väldigt härligt. Alltså det är därför jag lyssnar på podcast. Just det är kanske vi gjorde en podcast. Nu får vi som riktig verklighet flykt samtidigt som vi får veta andra om de vill lyssna. Vilket jag tycker är synd om att lyssna, men... Nej, men det är ju sant. Alltså, för alltså, vadå, många tycker ju, eller jag har ju hört av flera, att de tycker det är väldigt antisocialt att ha hörlurar i. Alltså in-ear kanske framförallt. Och men de har väl antagligen rätt, ja, men alltså, jag tycker det är väldigt skönt. Jag känner att jag behöver det ofta. Alltså. Ja, men alltså, det är som när man färgar på jobbet, eller för mig på jobbet då, när jag kan lyssna på musik på jobbet och podcast där. Ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt fin sak att ha. Men klassiken är ofta att man lyssnar på musik på vägen hem från sin syssla. Ja. Och det är en, det är ett, jag tror fasen det är min favorit så på dagen. Mm. Att man sitter på tåget eller bussen, lyssnar på sin, man väljer låt, man kan ofta välja en av de tre låt samtidigt. Men alltså, du hittar just den låten. Och du bara så här njuter hela vägen hem. Mm. När man ser att lyssna på en låt utan att byta låt i mitt igen. Hela låten. Alltså, ja, jag gör ju ofta det. Jag vet däremot att du, alltså, det känns som du ofta byter låt. Jag har svårt för det, men ibland hittar jag den låten. Mm. Vilken är din låt du alltid ska få så här, från början till slut? Alltså det växlar ju liksom. Jag kommer ihåg när Fall Out Boy Centuries kom ut. Jag gillar episka låtar, alltså som du, ja. Det känns som du liksom, du har en hel orkest nästan runt dig och du står liksom på en platå liksom och det blixtrar runt dig och det regnar som bara satan. Och du står liksom, där med Tor Sammar och du står där liksom och bara liksom ser riktigt manlig ut liksom. Det är den känslan tycker jag, alltså jag älskar sådana låtar som får mig att känna så. Och då sätter jag ju på absolut högsta volymen. Allra helst är jag ensam hemma och så liksom dansar jag runt där liksom. Och jag älskar det. Sådana låtar fastnar jag för alla gånger. Ja. Jag är med för... Nej, vi är väl likadana där, men vi tycker om liknande musik ibland. Men ibland kan vi skildra så här alltså jättemycket. Mm. Jag tror låten jag lyssnar väldigt mycket på bussen, det är Ocean då, Jan Butler Trio. Jag tror jag lyssnar på den. Det är den långa gitarrlåten. Alltså den är så... Det går ju så, det är en, först är det lite lugnt, sen är höjning. Det är, som, det är en hel berättelse ändå, 12 minuter. Ja. Kanske kan klippa in slutet på podcasten, kanske kan klippa in höjningen för den. Det kan vara slutet på den. Vi avslutar med den, perfekt. Vad tror du om... Jag tackar mycket. Hur känns det? Du hade ingen fråga alltså. Jo, men okej. Hur känns det för... hur känns det just nu? Vi har kommit, nu har vi haft vår, i princip vår första podcast. Vi har en timme av råmaterial ungefär. Ja. Snart. Så det känns rätt bra. Jag tycker framförallt att alltså, det är skönt om man bara glömmer micken helt enkelt. Alltså, ja, det... men man tänker för mycket. Man bara pratar. Sen är det svårt, ibland så får man säga att det blåser, måste göra så här. Du täcker mycket med ryggen. Det har inte jag tänkt. Hur vill du avsluta podcasten? Ja, men... hur vill man avsluta podcasten? Det är ju en bra fråga. Ska vi köra med via våld eller? Det är ju ett namn vi snackade om igår, men vad skulle jag säga? Nu kommer ju alla säga via våld. Och det är, jag är inte helt bestämt om det är illa, men det är okej. Okay. Men vi för här gången så är det okej. Okay. Ja, så kör vi via våld alltså. Någon gång ska vi göra det i våld.